سورة الأعراف درس نمبر 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ان الذين اتقوا يقيننا كسان جزان بجساتي دمناهيونا دخلاب تشريعتنا اذا مسهم طائف كلا جورسي دي دس خيال من الشيطان دي طرف الشيطان تذكرون دي ياد كي اللا لرا فإذا هم مبصرون ناسافا دوي لدن كيوي حق لرا څنګه چې د شیطان نه د بچ کېدو دپاره د الله تبارک وتعالی پناه غوښتل د الله تعالی په نوم سره، نو دغه رنګې د متقیانو هغه حالت ذکر کوي چې کله هم دوی ته شیطانی خیالات راشي نو د الله تبارک وتعالی نه د یری د وجې نه او د تقوا د وجې نه دی الله تبارک و تعالی طرف ته متوجی شي، او دارنګي هغه حق خبره چې کمی هغه باندې سوچ او فکر شروع کی، نو د شیطان د خیالاتونه په دغه باندې دی چې کم دی نو بچ او ساتلی شي. مؤمن مسلمان ته غلط خیال چې کله هم راځي نو د ده په زړه کې د ایمان د وجې نه دی دا سوچ کوي چې دا کار خو غلط دی، دا کار خو خلاف د شریعت نه دی، نو الله تبارک و تعالی ځان ته حاضر کړي. نو چې الله تبارک و تعالی ځان ته حاضر کړي نو دی د هغې ګناه نه بچ پاتې شي او هغه ګناه ونه کړي. نو د شیطان هغه خیالات چې ده ته راغلي هغه الټه د ده د پاره چې دی د الله نه ویریږي او د هغې نه ځان بچ کی، نو سبب د خیر د انسان لپاره وګرځي. نو مطلب دا چې څنګه ته د الله تبارک وتعالی د دین او د شریعت لپاره جدوجهد او کوشش کوي، نو د شیطان به دا کاری چې مختلف قسم وسوسې، نو دا وسوسونه د پناه غوښتو دپاره د الله تبارک وتعالی امداد به غواړي. او دغه رنګې د متقیانو حالت ذکر کو چې کله هم دی ته وسوسې او خیالات د شیطان راشي نو دی سوچ او فکر نه کار اخلي او دغه ګناه نه ځان بچ ساتي او نظر یې ولګي چې زه ولې دا ګناه وکړم. لکه مثلا مثال په طور باندې الله تبارک وتعالی دا هر څه پیدا کړي دي او بل طرف ته اوسړی غیر الله تر مدد شوی، نو د ابراهیم علیه السلام چې کله داغه په قوم کې خلکو د ستورو د نور او د سپوږمۍ عبادت کو او هغې راوختېدل او پناه شو، نو یا رب کیدی شي چې په هغې پنایي راځي. نو ته د دلیل نه به کار اخلي که څوک شرکیات کوي نو یې بره اوښکته نه ګوري، او دا ته چې کوم شرک کوي او یا کوم ولی او پیر را مدد کوي دی چا پیدا کړی، د ده مور پلار چا پیدا کړی او دی چې دنیا کې نو عقل به وله لګای دا کارونه چا کول، نو غلی به شي چې څوک شرک کوي. یا بیا سویلی شي چې ته ورته ووایې چې ته کوم بابا له ځې او ته وایې چې دی دا کارونه کوي، نو د ده نه مخکې دا کارونه چا کول. نو د ده سوچ او سمجھ ته خبره د غرزیدو د پاره دا نمونه دلیل، نو دا دلایل سړي له ځان ته. دغه رنګې یو سړی دی هغه د پردی لور خور سره د زنا کولو، الله دې هر څوک بچو ساتي، او دې سوچ کدل راشي نو بل طرف ته د ده سوچ راشي چې یار زه خو زنا کوم خو زما لور خور سره کچا وکړم، مخې ته ورته د نظر لګېدو د پاره د الله هغه دلیل را مخامخ شي چې څنګه زه د بل لور خور سره بیزتای خیال ساتم که زما غی سره چا خیال ساتم، نو په دغه ټیم کې الله بستا د کورومی په ازادو کې چې تا دا نمونه خیال ځان ته راوستې ده، او الله دې ذکر وکړو چې د تقوادارو خلکو داسې خیالات چې ورته راشي ایک دم د نظر لګېدو د پاره هغې سوچ او فکر وکړي او د سوچ او د فکر د وجې نه دي د دې بد کار نه سود دی یو سړی کوي یاره دا سړی مجبوره دی دې مانا په نیټه باندې پیسې اخلي دا زیاتی پیسې چې کم دی د سره خو نن خوراک لې نشته او د دې باندې زه به پیسې ورکوم او سود پیوم ایک دم نو نن خو دې دومره محتاج دی چې دا سود دی د دې لپاره اخلي نو دا سود چې سبا به دې څومره په تکلیف سره دا ادا کوي چې نن دې دا سود دا مال د مجبورۍ د وجې نه اخلي زه به یاره دا کار نه کوم دا که په ما راغی دا چل که زما ضرورت راغی داسې او بل راباندې ظلم او زیاتی د سود په شکل کې کوي نو زه به هم په بل باندې نه کوم دا ټول ګناهونه راخله آغا ځان ته رامخې ته کوه که دا حالت په ما باندې راغی انشاءالله انشاءالله د ګنا نه به سړی بچي ټیم دی خو الله پاک را کړی دی د سحر فجر موږ چې چا امامتی سره کړی دی او چا نه دی کړی دا وخت څوک په کروڑاو پیرباو روپو واپس راوستی شي دا زړه ته خیال راوستل چې زه به نن لازم فجر موږ چې کوم دی امامتی سره یا د ماسپخین لمونځ یا د مازدیګر لمونځ امامتی سره کوم ځکه چې دا وخت بیا واپس په کروڑاو پیرباو روپو باندې بیا دا وخت نه شي راتلی نو د وخت نه پیدا اخیستل پکار دی نو ده ته سوچ او فکر راشي چې یاره سبا به آخرت کې بیا لاس پور وړم چې او خو ما دنیا د ژوند نه پیدا نه واخیستی د آخرت دپاره نو د دې وجې نه دا ټولې خبرې راخله او ځان ته رامخې ته کوه تذکرو نو دې یاد کړي الله لرا فاذا هم مبصرون نو ناڅاپه د دې بیا نظر لګي او دې لیدونکي حق لرا حق ورته ښکاره شي و اخوانهم اورونه دي یمدونهم راخکي دي لرا رونه د دې شیطانانو یمدونهم راخکي دي لرا بالغی په سرکشای کې ثم لا یقصرون بیا دې کمی نه کوي په دې سرکشای کې دا د هغه چا ذکر دی چې هغه متقین او یریدونکي د الله تبارک وتعالی لنی چې دا هغه زړه کې د الله یره نی نو دا هغه حال ذکر کوي چې دا داسې خلکو رونه چې کم دی هغه شیطانان د شیطانانو رونه دي دا خلک چې هغه د شیطان ملګرتیا کې لالا په سرکشای کې چې کم دی نو نوځي لالا په سرکشای کې چې کم دی د شیطان هغه ملګرتیا کوي او کمی ته نه کوي بلکې همیشه همیشه د پاره د الله تبارک وتعالی د دین نه خلاف د شیطان په سرکشای کې دا هغه ملګرتیا کوي و اذا لم تأتهم بآیت او کله چې تراتلو نکی دیتا په یو آیات باندې او دوی معنا کله چې تراتلو نکی دیتا په یو معجزه باندې قالو نو وای دی لولا چتویتها ولی دی غور نکړه دی لرا قل تو ورته وای انما اتبع ما یوحى الی یقینا زتا بیداری کوم دا وی چې وحی کیږي ماتا مر ربی د طرف زم درب زمانا هذا بصائر من ربکم دا هذا بصائر دا قران دلائل لی من ربکم نو طرف درب ستا سنا وهدن او هدایت ته ورحمت او رحمت ته لقوم یؤمنون دا پار دا قوم چی ایمان راوڑی کلا چی د کفارو سوچ او فکر دا او چی پیغمبره ته او معجزه راړه چی منگا تصدیق کو چی واقعی دی یرا دا پیغمبر دی او د سره معجزی دی نو یو مانا دا کچری ته معجزه پیش نکری نو دی ولی دی معجزه را نوڑا نو ستا جواب سنی پیغمبر ورته وایا چې زما کار خدا دی چې الله تبارک وتعالی ما ته کومه ډیوټي والا کړی د خپلې ډیوټي کوم هغه څه دي چې ما ته الله کومه وحی د قرآن کوي نو زه به تاسو ته د الله د قرآن بیان کوم او د الله پیغامات په تاسو ته رسوم زما دا کار دی دویمه معنا کله چې پیغمبر بس نوی وحی په پیغمبر باندې د قرآن را نغله نو بیا به مخالفو وینوې چې نن دې جوړ څه نوې خبره نه ده زده کړې نن څه نوې خبره نشته دا رنګ هر مبلغ د حق ته چې څوک د الله د دین خدمت کوي نو مخالفین به د ته همیشه د پاره دا نمونه خبرې کوي چې یاره پرون خو دې دا خبره کړې خو نن به څه وایي یاره چې نن به څه وایي ستا کار به سي زه د ځان نه مسلې نه کوم زه د الله تبارک وتعالی د کتاب تابعدار یم نزك فرمائي قل انما اتبع ما يوحى الي و ورتا يكنز تابداركم داغي چ وہی کیگی ماتا مر ربي د طرف درب زمانہ او دادا سی وہی دا چ سلندن دا کاگن دا بلکہ هذا بصائر دا قران دلائل دی د نظر لگی دلو خبر دی پدے کی مر ربکم د طرف درب ستا سنا دا قران داسی دلائل دی پدے کی چی دا قرآن پا دلائلو مانده سوچ او پی کروشی نو سڑی تا پتاو لگی چی یرا واقعی دا دا قرآن غنی کتاب دا قرآن غنی دلائل دا قرآن غنی نصیت دا قرآن غنی دا عظمت کتاب اغبل کتاب نیشتے نو ارتوا دا قرآن دلائل دی من ربکم دا طرف درب ستا سنا وهدن او هدایت تے ورحمتن او رحمت تے لکومی یؤمنون دا پاردہ کوم چی ایمان راڑی قرآن تائی دا نظر لگی دو کتاب ہوئے او دارنگ قرآن چکم دلیل پیش کئی دا غد دا قرآن دا دلیل دا پاس بل دلیل کے دے نشی ولی دا چا کتاب دے دا اللہ تعالی کتاب دے ورسرا ورسرا قرآن چی سوک دا تابیداری کئی نو په دنیا کې چې کم دی نو بدبخت شي او نو په آخرت کې بدبخت شي. دنیا کې ورته رہنمائی د الله تبارک وتعالی د کتاب نه، هدایت د الله تبارک وتعالی د کتاب نه، ورسره ورسره رحمت دی دا قرآن چې څوک د دې تابعداری کوي د الله تبارک وتعالی رحمتونه مهربانۍ د هغې سره ی. خو بشرط دی د چا دپاره لقومی یؤمنون دا پار دا کوم چی ایمان راوڑی چی منی قرآن چی واقعی دا یرا دا دا اللہ تبارک و تعالی کتاب دے نو پدے باندے دا دے ندے اگا پیدے حاصلی او دا دے قرآن پا ذریعے سردی تا دا پیدے ملاوی گی ویزا قری القرآنو کلچ لستیشی قرآن فستمعو لہا نغوک کیک دی دیتا و انسی تو غلی شیل علکم ترحمون خام خاچ پتا سر حموشی و ایزا قوریا کل چی لستیشی و ایزا قوریا سر چی قرآن داسی دی علم و دا هدایت سر چشمه دا پکار دی چی فکر و سوچ پدی که اکریش دا داسی دا هدایت او دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا حاصل اولو یا داسی لار دا پکار دے چھ دے کے سوچ فکروشی لیکن سنگ چھ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی فرمائی افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ نہ کئی پی قرآن کی کچریوی دا قرآن بغیر دا اللہ نا دا بلچہ دا طرف نا نو پدی کی ویڈیر لوی اختلاف کندلے وچھ اختلاف پکی نیشتے نو منعی چھ دا اللہ تبارک و تعالی کتاب او بل صورت کی وی افلا یتدبرون القرآن ای دی ولی سوچ نہ کئی پا قرآن کی سورت المحمد کی ام علی قلوب اکفالها یا پزرون دو دی مانی جرندے یعنی تالی لگی دی لی چی دی قرآن کی سوچ نہ کئی نو قرآن شلوست کی گی نو غگ ور تکیگ دا دا دا غگ کے خدو کتاب دے دا دی وجہ نہ کافرانو متعلق قرآن کریم پرمائی چی کل با قرآن بیانے دو نو ای بای لا تسمعو لیاد القرآن نو والغو فيه ما ورئی دے قرآن لرا شور پکی جوڑ گئی چھ سو پا مطلبی نفوئی گی شور پکی جوڑ گئی شور کوئی چھ کل قرآن بیا لئی گی چھ سو کی پا مطلب نفوئی گی نو اللہ تبارک و تعالی وی وگور تکیگ دی وانسیتو غلی شئی لعلکم ترحمون خامخا چھ پتاسو رحموشی رحم دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب پس دکڑا دا اللہ تبارک و تعالی کتاب تا پا وقی خدو ماندی دا اللہ تبارک و تعالی کتاب کی سوچ و پکر قولو ماندے اللہ تبارک و تعالی در مانی رحم کئی او دارنگی مستحق دا اللہ تبارک و تعالی در رحمتونو گرزے ان اللذین اتقو یکننا کسان چیزان بچ ساتی اذا مسهم طائف من الشیطان کلچ ورسی گری تس خیال من الشیطان طرف دا شیطان نا تذکرون دی یاد کری اللہ لرا فاذا هم مبصرون ناسا پا دیلی دن کی وی حق لرا و اخوانهم یمدونهم او رونه د دې شیطانانو یمدونهم راخکی دی لرا دا شیطانان فل غی په سرکشای کې ثم لا یقصرون نو بیا دوی کمه نه کوي په دې سرکشای کې و اذا لم تاتهم او کله چې ترات لو نکری دی ته په یو آیات به آیاتن په یو آیات سرا و اذا لم تاتهم به آیاتن او کله چې ترات لو نکری دی ته په یو آیات سرا یا په یو معجزه سرا قالون وای دی لو لچ تبیتا ولد غور نکړه دی لرا کول تو ور دوا انما اتبعو یقینن زخ تابیداری کو ما یوحا الی داغی چې وای کیږي ماتا من ربی ده طرف درب زمانا هادا بصائر من ربکم دا قرآن دلائل دی ده طرف درب ستاسونا و هدن و هدایت ده و رحمت او رحمت ده لقومی یؤمنون ده فاردا کوم چی ایمان راڑی و اذا قری القرآن و کلچ لستیش قرآن فستمیعو له نو اوری و اوری دی لرا وگور تکیک دی و انسی تو و غلش ایلا لکم ترحمون خامخا چه فتاسو رحموشی Oh.